यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं वक्ष्यामि अवशेषतः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान बताने जा रहा हूँ कि जो जानकर फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि ईश्वर के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, कंप्लीट नॉलेज। वे कंप्लीट नॉलेज में भगवान के दो स्वरूप हैं, ऊपर का निर्गुण स्वरूप और नीचे का सगुण स्वरूप, और दोनों के बारे में भगवान अर्जुन से बात करने वाले हैं। सगुण ईश्वर का यहाँ टेक्निकल नाम भगवान ने दिया है ज्ञानम, और निर्गुण ईश्वर का टेक्निकल नाम भगवान ने दिया है विज्ञानम। यानी ये जो विज्ञान जो हम जो कोलोक्वियल मीनिंग में जो समझते हैं, साइंस वाली जो बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, वो विज्ञान की बात नहीं है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो सगुण स्वरूप जो है वो ज्ञान है, और निर्गुण स्वरूप क्योंकि वो परमात्मा का विशेष स्वरूप है तो विशेष ज्ञान यानी कि विज्ञान। व्यक्ति जब ही सगुण ईश्वर के लेवल पर रहता है, कक्षा में रहता है, तब उसे परमात्मा और अपने में अलगता दिखाई देती है, द्वंद्व दिखाई देता है कि भाई मैं परमात्मा से अलग हूँ। क्योंकि हम सगुण स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारे सामने पूज्य है और हम उसकी पूजा करने वाले पूजक हैं, भक्त हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डिवोटी। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, वंस वी स्टार्ट गेटिंग सबलाइम्ड, ऊपर उठते हैं, तो ये जो फर्क है जीव और ईश्वर के बीच में वो निकल जाता है। वही बात समुद्र और लहरों की जो बात है कि समुद्र की सतह पर लहर उठती है तो लहर हमें अलग दिखाई देती है। तो तभी उस समय यदि इस दृष्टि से हम देखें तो समुद्र अलग है, लहर अलग है, वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द ओशन। बट यदि उसके तत्व से हम उसको समझने की कोशिश करें तो दोनों में वही पानी है, और वो जो है ये सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो सगुण ज्ञान जो है वो भेद ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान है जो अभेद ज्ञान है, जो भी टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी यूज करो। अभेद यानी कि वननेस, जिसको हमने अद्वैत कहा था। तो विज्ञान जो है वो अद्वैत है, अभेद ज्ञान है, और ज्ञान है वो द्वैत ज्ञान है। और भगवान अशेषतः कहने वाले हैं विदाउट हाइडिंग एनी डिटेल। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रहूंगा, रखूंगा जो भी है सब कुछ मैं तुम्हें बता दूंगा। ये जानने के बाद यज ज्ञात्वा नेहा भूयो अवशिष्यते, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। योर इंटेलेक्ट विल गेट टोटल सेटिस्फेक्शन। यानी मन से हम ईश्वर के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं वह हमारी सारी दुविधाएं, ऑल आवर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड। संसार में हम लोग तीन लेवल पर होते हैं। एक फिजिकल लेवल, तो हमारे संसार के सुख दुख के बारे में हम सोचते हैं क्या, यानी शारीरिक लेवल पर, हमें ये है, ये तकलीफ है, अब ये कोरोना चल रहा है तो घर में बैठे रहना पड़ता है, बैठ बैठ के बोर हो गए, पूरे दिन क्या हो गया, वजन भी बढ़ने लगा है क्या, घर में भी एक्सरसाइज कर करके कितनी करें, तो ये सांसारिक लेवल, ग्रॉस शरीर के लेवल की ये सारी बातें हैं। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति के पास आप जाओगे ना 70-75-80 साल के, और उसको पूछोगे बाबा केम लागे, नहीं हमणा मजा नहीं, कफ बहुत थी गयो छे, खादू पचतू नहीं, वो अपने शारीरिक व्याधियों की कहानी शुरू कर देते हैं। सो दिस इज एट द ग्रॉस लेवल। फिर दूसरा लेवल है मानसिक लेवल, यानी कि इमोशनल लेवल, कि हम मैन इज एन इमोशनल एनिमल। क्या तो वही दादा से पूछोगे दादा केम छो, कैसे हैं, बद्दू बराबर छे, बच्चे भी मेरा ख्याल तो अच्छा रखते हैं, खाना पीना भी अच्छा देते हैं, लेकिन किसी को मेरे साथ बैठ के बात करने का टाइम नहीं है, सब अपने अपने में पड़े हैं, मेरा ध्यान बहुत रखते हैं, दवाई देते हैं, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ बैठ के दे डोंट स्पेंड टाइम विथ मी। ये हमारे सभी वृद्धों की शिकायत होती है। और इसमें हैरानी क्या है कि यदि किसी ने सोच भी लिया कि चलो आज दादा नहीं आ रहे, पर दो अलग बे ही है, तो दादा शुरू हो जाता है हमारा टाइम में तो बधु एवं होतु ने कि तुमने खबर ज न पड़े, वो वापस दादा वो अपनी रिकॉर्ड बजाना शुरू कर दे, तो ये बच्चे लोग बोर हो जाते हैं। जब भी जाता है दादा के पास वही कहानी है, हमारा समय में तो 5 रुपये किलो पांच घी मिलतु, तूने एवं घी के आम तुम्हें जुओ तो आ हा हा हा शु सुगंध आवे, ये बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, ये दादा समझते नहीं है, लेकिन दादा बोलते हैं कि मेरे साथ कोई बैठता नहीं। सो ही हैज ए प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल डिप्राइवेशन, मेरी कोई सुनता नहीं है, उनको दे वॉन्ट लव केयर कंपेनियनशिप कंपेशन, ये सब चाहिए, इमोशनल नीड्स जो हम जिसको हम बोलते हैं, ये सब उनको चाहिए, ये उनको मिलता नहीं है। शंकराचार्य जी ने यही चरपट मंजरी का स्तोत्र में कहा है, यावत वित्तो पार्जन सक्त तावन निज परिवार रक्त पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यावत वित्तोपार्जन सकत, जब तक धन कमाते पैसा कमाता है, तावत निज परिवार हो सकता, तब तक परिवारजनों का आप में इंटरेस्ट है, पश्चात जीवति जर्जर देह, उसके बाद जर्जर देह वृद्ध शरीर के साथ वो खाली जी रहा है, वार्ता कोपि न पुच्छति गृहे, घर में कोई उनकी परवाह करता नहीं है, नोबडी इज टाइम टू सिट विद देम, ये उनका इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है। अभी क्योंकि अभी हम तो सब जवान है, मैं भी बोलता अभी तो मैं जवान हूं, बराबर ये स्पिरिट हमेशा रख के जीना तो जीने का मजा आता है, अभी तो मैं जवान, शरीर को शरीर का काम करने दो, मन से कभी वृद्ध नहीं होने का। तो अभी हमें एक चीज सीख कर आगे बढ़ना है, वो ये कि हमारी खुशी के लिए बाहरी कोई भी एलिमेंट्स के ऊपर फॉर आवर फिजिक इमोशनल फुलफिलमेंट हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। शारीरिक लेवल पे यस हमें दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वृद्ध हो गए चल नहीं सकते, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, कमर में प्रॉब्लम है, कोई उठाने बैठाने वाला चाहिए, ओके दैट इज, ये जो शरीर अपना प्रारब्ध भुगतता है तो शरीर को अपना प्रारब्ध भुगतने दो, लेकिन मानसिक तौर पर हमें ये इमोशनल वैक्यूम हमारे में कभी भी नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए ये अध्यात्म सबसे बड़ा सहारा है। यदि इफ यू बिकम स्पिरिचुअल देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप अपनी मस्ती में मजे में हैं। क्या सो ये जो इमोशनल संसारी है उससे भी ऊपर का एक संसारी है जिसको शारीरिक लेवल की कोई चिंता ही नहीं, परवाह नहीं है उससे। इमोशनली ऑल्सो इज नॉट वेरी मच कंसर्न्ड, उसके साथ कोई बैठे ना बैठे, बात करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही इज एट अ हायर लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल। वो बुद्धिजीवी प्राणी है ये, और ये बुद्धिजीवी प्राणी यानी कि जो आजकल हम जो सुडो बुद्धिजीवी, सुडो इंटेलेक्चुअल्स की जो बात करते हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी यानी कि रियल इंटेलेक्चुअल पीपल हु आर एट द लेवल ऑफ साइंटिस्ट, यानी आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्किमिडीज, वो लेवल के, या तो पोएट्स, म्यूजिशियंस, संगीतकार, कवि लोग, वो उच्च लेवल के जो अपनी दुनिया में मस्त है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, वो बस अपनी खुशी में पड़े हैं। वो कोई कवि है तो कविता लिखता है, म्यूजिशियन है तो म्यूजिक कंपोज करता है, गाना गाता है, साइंटिस्ट है तो अपने रिसर्च में बिजी है। शायद एक बात आपने सुनी होगी APJ अब्दुल कलाम की, ही वॉज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। उनका एक सहयोगी था, असिस्टेंट था, साइंटिस्ट, वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, और उसके वो असिस्टेंट ने आकर उनसे एक दिन छुट्टी मांगी कि सर आज मैं थोड़ा घर जल्दी जाऊंगा। बोला क्यों, क्या बात है? तो बच्चों को सर्कस दिखाने ले जाना है। तो APJ ने कहा कि ठीक है, और देखो भाई काम इम्पोर्टेंट है, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और वी हैव अ टाइम फ्रेम। बोला सर लेकिन क्या करो, अभी घर पे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। बोला ठीक है चले जाओ। उसने छुट्टी दे दी, ये भैया वो सर्कस के टिकट विकेट वगैरह लेकर आए, दूसरे दिन जाना था, बच्चों को भी बोल दिया कि मैं कल आ जाऊँगा, छुट्टी ले ली है, एंड विल गो टू सर्कस। उसको कुछ 5-5:30 बजे ऑफिस से निकलना था, और शो कुछ 6-7 बजे का होगा, जो भी है। अब्दुल कलाम ने देखा कि उसका निकलने के टाइम पे ये बंधु अभी भी अपने कमरे में है, जो साइंटिस्ट। तो अब्दुल कलाम वहाँ गए, उसके कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोल के अंदर झांका, तो देखा कि वो व्यक्ति अपने इसमें इतना मशगूल था, वो सो मच एनग्रोस्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो अब्दुल कलाम ने सोचा कि अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेट हिम कंटिन्यू विथ हिज वर्क। अब्दुल कलाम उस व्यक्ति के घर गए और बच्चों को लेकर सर्कस देखने चले गए। अभी ये आदमी कुछ 7-7:30 बजे एकदम चौंक के, अरे टाइम हो गया, बच्चों को बोला था सर्कस लेके जाना है, दौड़ा भागा घर पहुंचा, यू नो विद दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट, अभी घर जाके क्या होगा, धुलाई होगी, तुमको कुछ पड़ी नहीं है हमारी, वगैरह वगैरह। घर गया तो बीवी ने बोला आओ आओ आइए आइए, क्या चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, थक कर आए हो लगते हो, क्या बात है। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि आज मैं टाइम से नहीं पहुंचा हूं, बच्चों को सर्कस ले जाने का वादा किया था, और बीवी इतने अच्छे मूड में मुझे रिसीव कर रही है, बात क्या है। ही वॉज ऑल्सो परप्लेक्स्ड। तो बोला बच्चे कहाँ हैं? बोला बच्चे तो सर्कस देखने गए। बोला किसके साथ? बोला तुम्हारे बॉस लेकर गए। This is the quality of that man. What I am trying to arrive at is कि the people at the intellectual level, ये जो scientist था वो इतनी धमाल करके आया था, बच्चों को सर्कस लेके जाना है, छुट्टी भी ले ली थी, टिकट भी ले ली थी, लेकिन जब भी अपने काम में इंग्रोस हो गया सब कुछ भूल गया। यानी फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, एंड इवन इमोशनल लेवल पे भी वो उसकी सभी विस्मृति हो गई, और वो अपने काम में एकदम डूब गया। एक ऐसा एक वैज्ञानिक थे, और उनकी बीवी हमेशा कंप्लेन किया करेगी, तुम्हारी भाई हमारे आठ टाइम है नहीं थे। वो बोला भाई अब मैं क्या करूं। तो एक दिन वो रोने लगे कि तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं करते हो। उसने बोला अरे प्रिये, तेरी आंख में से एक केमिस्ट्री का रिसर्च कर रहे थे, प्रिय तेरी आंख में से जो अश्रु बह रहे हैं ना, दे कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो हम खाते हैं। आंसू को जरा टेस्ट करके देखो, खारा लगेगा। अबे बीवी रो रही है फिर भी उसको सोडियम क्लोराइड और पानी की याद आ रही है। तो ये बिल्कुल अपने इसमें खोए हुए हैं, इनको शारीरिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कुछ नहीं चाहिए। दे आर एनग्रोस्ड इन देयर वर्क। दीज आर द सुपर इंटेलेक्चुअल पीपल। अभी ये बात अच्छी है या बुरी है, आई लीव इट टू योर जजमेंट। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू द लेवल्स ऑफ थ्री स्ट्रेटा ऑफ पीपल। कि एक लोग फिजिकल लेवल पर होते हैं, दूसरे इंटेलेक्चुअल लेवल पर होते हैं, और तीसरे सॉरी दूसरे इमोशनल लेवल पर होते हैं, और तीसरे इंटेलेक्चुअल पर लेवल पर होते हैं। वेदांत जो है ये इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बताता है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवा एवात्मनीश्वरे। आत्मज्ञान जब ये प्राप्त हो जाता है तो ये तीनों लेवल के जो हमारे ताप हैं वो मिट जाते हैं। त्रिविध ताप हम कहते हैं, सुना होगा टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक यानी शरीर के लेवल के सब कठिनाइयां एट द लेवल ऑफ बॉडी। आदि दैविक, दैव यानी प्रारब्ध, प्रारब्ध की वजह से जो कठिनाइयां हमको आती हैं वो आदि दैविक ताप कहते हैं। और आध्यात्मिक, जब हम अध्यात्म के मार्ग पर भी चलते हैं तो वहाँ भी रुकावटें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, वी आर स्टक समवेयर। तो ये सारे आध्यात्मिक ताप हैं। तो ये त्रिविध प्रकार के जो ताप हैं वो ये अध्यात्म के अध्ययन से, स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ दैट। ये त्रिविध ताप की बात निकली तो एक बात आपको साथ में कह दूँ, ये सत्र के शुरुआत में रोज जब हम ओमकार का जाप करते हैं तो यदि आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया मुझे पता है नहीं है, लेकिन कल से जरा ऑब्जर्व करना कि ओमकार जब भी मैं यहाँ से बोलता हूँ तो पहली बार ओमकार का ओ लंबा होता है, आ, ओमकार इज आ उम, तो पहली बार आ आ दूसरी बार उ आ उ, और तीसरी बार मकार लंबा होता है आ उ, इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि आप ओमकार का जाप लंबा आ करके करोगे तो हमारे आधिभौतिक तापों का शमन होता है, उकार को लंबा करके करोगे तो आधि दैविक तापों का शमन होता है, और मकार को लंबा करोगे तो आध्यात्मिक तापों का शमन होता है। इसलिए दिस इज ऑल दिस प्रॉब्लम। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये सीखना ज़रूरी है और ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, हायर नेचर, वह क्योंकि उस वो गुणातीत है, कोई गुण नहीं है उनका, कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, तो उनकी भक्ति करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि बिल्कुल निर्गुण निराकार जो है, जिसका जिसमें कोई गुण नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, उसके प्रति हम भक्ति कैसे करेंगे, क्योंकि भक्ति करने के लिए कुछ, मन लगाने के लिए कुछ चाहिए। मन ऐसे वैक्यूम में नहीं लगता क्या? तो शुरुआत में ये थोड़ी तकलीफ होती है, और इसलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर फॉर्म सगुण साकार। क्या? अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। परमात्मा का जो श्री अंग है उसके बारे में हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अस। क्या? ये टेंजिबल फॉर्म है, सगुण साकार फॉर्म है। सी, हमारे ऋषियों ने बहुत साइंटिफिकली हमको इस मार्ग पर हमारा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, जैसे बच्चे को लेकर जाते हैं, पहले ये सीखो। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान एक्चुअली संसार में है, क्या आज नाश्ता ने डब्बा में बधुं खलास थई गयुं छे, नवी बधी फरसाण वाला ની દુકાન બંધ છે, ગાંઠિયા મળે એમ નથી, શું કરશું? હજી ગાંઠિયામાં જ પડ્યા છે આપણે। तो हमारे ऋषि बोलते हैं कि अभी गाठिया को छोड़ के परमात्मा का जो सगुण साकार स्वरूप है उसमें पहले ध्यान करना सीखो, यानी संसार में से निकलो और परमात्मा में ध्यान करो। तो एक ऑब्जेक्ट हमें देते हैं, गाठिया से गोविंद तक आने की यात्रा है ये, दैट इज द फर्स्ट स्टेज, ये विज्ञान है। क्या? सो पहले हमें यहां आना है, बराबर, गाठिया में से गोविंद तक। वो गोविंद मिले सामने है, सगुण साकार में जब ये हमारा मन दृढ़ हो जाए, फिर सगुण से निर्गुण की ओर हमें जाना ही है, फिर वो ज्ञान में से विज्ञान में हम जाएंगे। सो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा, सब रास्ते तुम्हारे लिए खोल के रख दूंगा, द्वैत और अद्वैत जो भी है। और यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातम अवशिष्यते एव अवशिष्यते, कंप्लीट नॉलेज मैं तुमको दे दूंगा। हमारे में, मनुष्य के मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है उसमें, यदि हम सोचते हैं तो, इफ वी हैव दैट माइंड सेट, हमारे पास ऐसी एक विचार करने की शक्ति है, तो हम ये सोचेंगे कि ये जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, सबसे पहले तो भगवान जैसी कुछ चीज है क्या, इज देयर अ गॉड, और यदि है तो वो कैसा है। क्या? तो हमारे मन में जगत के बारे में, जगदीश के बारे में हमारे मन में प्रश्न आते ही रहते हैं। फिर कस्त्वम कोहम कुत आयातः, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला हूँ, ये सारे विचार भी हमारे मन में आने चाहिए। और प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, कि यदि ऐसा कोई बच्चा पेरेंट्स से, माँ बाप से पूछता है, मम्मी मम्मी वो क्या किया है, वो मम्मी के पास उसका उत्तर नहीं है, चुप, तरु काम कर, लेसन कर जा। हमारे पास हमारे बच्चों की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लॉजिकल आंसर्स नहीं हैं। और बच्चों का जो माइंड जो है ना, वो इतना इंक्विजिट होता है, उनको छोटी छोटी बातों में उसको जानकारी प्राप्त करनी है, एंड हमारे पास वी हैव नो आंसर्स फॉर दैट। इसलिए जरूरी ये है कि टू क्वेल द क्यूरियोसिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों में ये जो जिज्ञासा वृत्ति है, इस जिज्ञासा वृत्ति की निवृत्ति के लिए पहले तो कुआं में हो तो अवाड़ा में आवे ना, हमको सीखना पड़ेगा ना। यदि हमारे पास ये ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। और इसलिए भी ये जरूरी है कि अध्यात्म का हम अध्ययन करें, खास करके यहाँ जो युवा लोग हैं उनसे तो मेरी ये अपील है, और आई एम हैप्पी कि जितने भी युवा लोग आते हैं उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज अर्ली इन देयर लाइफ, जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने इस मार्ग पर आ गए हैं। तो मैं तो आई ऑलवेज इंटीग्रेट एंड सी देम कि भाई जब भी वो मेरे एज के हो जाएंगे 70 साल के, तो मैं जो दिस लेवल पर मैं हूँ वो तो 70 साल के जब भी वो होंगे तो कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे, वो देव स्टार्टेड अर्ली। बचपन से ही ये आध्यात्मिकता के संस्कार, लेकिन हमारे बच्चों में ये क्यूरियोसिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली क्या, और ये क्यूरियोसिटी बच्चों में जगाना ये हमारा पेरेंट्स का कर्तव्य है। उसमें वो सवाल नहीं आता, आप उससे पूछो ना, अरे बेटा तन खबर छे तू क्या थी है वो लेटी मानसर ने, नहीं नहीं मम्मी मने खबर नहीं, डैडी मने खबर नहीं, तमें कौन है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन अराउज क्यूरियोसिटी अमंग द चिल्ड्रन। ऐसे एक एक एक जस्ट थ्रो ए क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लू एंड मेक देम थिंक, उससे क्या होगा कि उनकी एनालिटिकल स्किल, उनकी थिंकिंग जो पावर है वह बढ़ेगी, और फिर जब ही उनके पास जवाब नहीं है आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू लॉजिकली सेटिस्फाई देम, और धीरे धीरे धीरे धीरे उनका अध्यात्म के विषय में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आप घर में यदि पूजा करते हैं तो अभी तो वो भी हम नहीं करते हैं, अठवाड़िया में एक बार भगवान ने समय अगरबत्ती पेटा दी टुम टुम टुम टुम कर ली, धुन्य पति की बात पूरी थी। जो विधिवत पूजा जो होती है वो नहीं होती है, तो इसलिए वो बच्चों में भी वो क्यूरियोसिटी नहीं है कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप, नहीं तो क्यूरियोसिटी होती थी तो हम उनको समझा सकते थे कि भाई वही परमेश्वर जो है निर्गुण निराकार, उसको सगुण साकार स्वरूप में इस तरीके से हम उनको बजते, जो अभी अभी हमने यहाँ सीख रहे हैं वो सब। एक कहीं ना कहीं कहने का तुम्हें मौका मिलेगा बच्चों से शेयर करने का, है ही नहीं घर में तो फिर बच्चों को क्या बताओगे आप। सो लेट मी टेल यू विद सेटिस्फेक्शन कि हमारे घर में विधिवत पूजा रोज होती है परमात्मा की, नॉट ओनली हियर, अमेरिका में भी मेरे जो दोनों बेटे हैं उनके घर में भी पूजा होती है और उनके बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। એટલે અહીંયા ખાલી ઓલું ભાગવત કથા નથી, તમને જે સંભળાવું છું એમાં કહીને કહીને કહીં ઉસકો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરને કી કોશિશ ભી હો રહી હૈ, આઈ એમ શેરિંગ દિસ ઇસલિયે કહે રહા હું કે અપની બડાઈ કરને કે લિયે નહીં, લેકિન ઇસલિયે કહે રહા હું કે દિસ ઇઝ પોસિબલ। नॉर्मली हमारे मन में नहीं नहीं आज की प्रजा ने हमें इंटरेस्ट न हो थाय नहीं बने नहीं नाम ने तेम नहीं बनी सके, फॉर दैट वी नीड टू हैव दैट माइंड सेट, फॉर दैट वी नीड टू ट्रेन देम, वो धीरे धीरे धीरे धीरे आ जाएंगे उसमें। और एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार अध्यात्म के साथ आप जुड़ते हैं ना, फिर वो जो आनंद उसके साथ जुड़ने का है, दैट इज एक बार तमें चाखी लीधो ने પછી તમને એનું બંધાણ થઈ જશે, એ આજો 45 જણા બેઠા જાય બધા બંધાણી છે, ચસ્કો લાગી ગયો ક્યા, એ જરૂરી હે। જબ યે પહેલે દિન આયે થે આપકો પતા નહીં શું હશે, હવે તબ તો બધા હું જોવાનું છે, શંકરાચાર્ય જાય તો ઘરે હલો લેટેસ્ટ ગો, એક બાર લેટેસ્ટ ગો હો ગયા ને, ઓર દો, ઓર મેં હંમેશા લોગો સે કહેતા नॉट इन अवर सेशन, कहीं भी अध्यात्म की बात, मैं अपनी बात नहीं कर, आई एम टॉकिंग अबाउट अध्यात्म, नॉट अवर ओन सेशन, कहीं भी आप जाइए कंसिस्टेंटली 4, 5, 6, 7 बार आप जाओगे तो चिपक जाओगे, दिस इज माय एश्योरेंस। ये बात ही ऐसी है, अध्यात्म हमारे अंदर के आनंद के साथ हमें सीधा जोड़ता है, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन, सो इट विल नेवर डिससेटिस्फाई हो, ये आपको संतोष आनंद देगा ही देगा। सो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति, जो जानकर सब कुछ जानने को मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड पराविद्या, सॉरी अपराविद्या। पराविद्या जो है वह सांसारिक चीज़ों की यह है, और अपराविद्या है वो परमात्मा के बारे में जानना है। सो ये बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरा श्लोक लेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। आप कहोगे इनको सभी श्लोक अच्छे ही लगते हैं, सभी जब भी आते हैं मतलब बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवद गीता के सभी श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे श्लोकों में भी बहुत बहुत अच्छे श्लोक वाला एक श्लोक है। आइए एक एक चरण बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। मनुष्याणाम सहस्रेशु आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे कह दूं कि ये सहस्रेशु है, सहस्त्रेशु नहीं है। ये शब्द जो है सहस्रे है, सहस्त्रे नहीं है। और अक्सर हम ये गलती करते ही हैं, सहस्त्रेशु ही बोलते हैं। यहाँ त है नहीं, स और र है, आधा स पूरा र, स्रे स्रे स्रे, बराबर। विष्णु सहस्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, तो ये गलती मत करना, ये सहस्र है, ठीक है। तो मनुष्याणाम सहस्रेशु, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। पूरा श्लोक मैं बोलता हूँ, फिर साथ में दोहराएंगे। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। साथ में मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। दुबारा, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। इस श्लोक में तो बहुत है। यतति, यततां, वेत्ति, तत्वतः, यहाँ तो बहुत बहुत सारे तह है। ये पूरा तह है, दो आधे तह है, वापस पूरा तह है, तत्वतः, ठीक है। सो भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेशु, मनुष्यों में सहस्र यानी हजार, विष्णु सहस्र नाम यानी कि विष्णु के हजार नाम, सहस्र यानी हजार, शत यानी सौ, जीवेत शरदम शत, सौ साल जीव, बराबर, शत यानी सौ, सहस्र यानी हजार। तो मनुष्याणा, मनुष्यों में सहस्रेशु, हजारों मनुष्यों में कश्चित्, कोई एक मनुष्य, कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, यत्न करता है, सिद्धये मुझे प्राप्त करने के लिए, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यततां अपि सिद्धानाम यतताम, यानी कि जो ये प्रयत्न करने वाले हैं उनमें भी अपि भी सिद्धानाम ऐसे योगियों में कश्चित कोई ही माम मुझे वेत्ति जानता है तत्वतः, यानी कि तात्विक रूप से यथार्थ रूप से। सो हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनो काम जो ने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती ले नाम जो ने। काचा पोचा नु काम नहीं, ढीला मणस नु काम नहीं। सबसे पहले भगवान ने शुरुआत की मनुष्याणाम, यानी कि मनुष्यों में ही, यानी इनमें से मनुष्येतर सभी योनि की बात बाकी कर दी भगवान ने। तो मनुष्येतर योनि में पशु पक्षी वगैरह आ गए और देव भी आ गए, स्वर्ग वाले इंद्र एटसेट्रा एटसेट्रा, गंधर्व वगैरह, वो भी मनुष्य नहीं है और हम भी मनुष्य, अरे वो पशु पक्षी वगैरह मनुष्य नहीं, मात्र हम ही मनुष्य है और भगवान मात्र मनुष्य की ही बात कर रहा है। हजारों मनुष्यों में यानी अमंग थाउजेंड पीपल कोई ही एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, कश्चित यतति सिद्धये। सुभाषित बहुत अच्छा संस्कृत का है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतत पशुभिर समानाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन निद्रा भय और सेक्स मैथुन, सामान्यम एतत पशुभिर नराणाम, पशु और मनुष्यों में ये कॉमन है, वो पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो मनुष्य पशु से अलग कैसे है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही एक अधिक है, वही एक विशेष है और इसलिए सुभाषितकार कंक्लूड करता है धर्मेण ही ना पशु भी ही समाना, जिसके पास धर्म नहीं है वो पशु जैसा है। यानी हम में और पशु में फर्क इतना ही है, वो चतुष्पाद पशु है और जिनमें धर्म नहीं है वो द्विपाद पशु है, बस है पशु। और ऐसे मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, याद नहीं आ रहा है, आएगा। कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, देयर आर सो मेनी पीपल। आप देखेंगे, मुझे ओशो का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और रिलेवेंट भी लगता है। किसी ने ओशो से सवाल पूछा था कि आप इतना सारा अच्छा प्रवचन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, लोगों को ये समझाते हैं अध्यात्म के बारे में, ये है वो है वगैरह, लेकिन why can't you attract more people? He gave an answer. Actually, you are trying to sell a commodity for which there are no buyers. आप ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके कोई खरीदारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी युवा व्यक्ति से पूछेंगे, यदि हमारे जो विवेक भाई यहाँ बैठे हैं वो यदि अपने दोस्तों से जाकर बोले कि मैं रोज सुबह 9 से 10 भगवद्गीता के सेशन में बैठता हूँ, मूर्ख है साला, भगवद्गीता तो बूढ़ों के लिए है, तू वहां कहाँ पहुंच गया? इट इज ए जनरल कंसेप्शन कि अध्यात्म बुढ़ापे में होता है, जवानी में नहीं होता। एक्चुअली अध्यात्म जवानी में ही होना चाहिए ताकि पूरी जिंदगी आपके सामने जो पड़ी है वो जीने का रास्ता आपको मिले सही तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब खत्म हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं है, तब जाके भगवद्गीता का अध्ययन करते, चलो भगवद्गीता पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा है, अगले जन्म में काम आएगा, क्योंकि ये गाड़ी में रिवर्स गियर तो है नहीं, आगे ले जाएगा। लेकिन ज़रूरत है युवा लोगों को इसमें जोड़ने की। तो अभी उनको तो पैसा कमाने में, करियर बनाने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में ही इंटरेस्ट है। तो ये भगवद गीता में उनको फिर डर लगता है, मालूम है, अरे भगवद गीता में कहीं पहुंच गए तो फिर हम सन्यास साधु बन जाएंगे, संसार से हमारा मन हट जाएगा, फिर ये खाना पीना ऐश आराम, घर वाले मना करते हैं। मेरे युवा मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, उनको घर वाले मना करते हैं कि तुम नहीं जाओगे। तो बेचारा अपना अध्ययन का कहाँ का बोला, मैं मेरे सब किताब घर से उठा कर लेकर गया, ऑफिस में रख दिया और शाम को ऑफिस में बैठ के पढ़ता हूँ। घर वाले अध्यात्म की किताब पढ़ने की मना करते हैं। ये आज के यंगस्टर्स की ये दूसरी एक विडंबना है। आप सबसे मेरी विनंती है कि आपके घर में जितने भी युवा है, व्यक्ति हैं, उनको अध्यात्म के लिए प्रेरित करो, उसमें आने की यू इंड्यूस देम, ताकि और सही तरीके से इनको यदि ये परोसा जाए तो उनको इसमें इंटरेस्ट जगेगा जगेगा जगेगा, ये हमारा अनुभव है। बट दे शुड बी एक्सपोज टू दिस। तो मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, पीपल ऑन दिस पाथ आर इन एबिस्मल माइनॉरिटी, बहुत कम लोग इस रास्ते पर आते हैं। हजारों, भगवान ने खुद कहा है, हजारों मनुष्यों में कोई एक निकलता है कि जो इस मार्ग पर चलता है। तो ये हमारा क्लास का रेशियो देखे तो अभी 46 लोग हैं, तो आउट ऑफ 46,000 पीपल देर आर 46 पीपल हियर, बराबर। रेस्ट ऑफ देम आर घर में बैठे हैं, और वापस कोरोना में तो भी घर में फंसे हुए हैं, कुछ करने के लिए बोर हो रहे, क्या करें, और तो क्या करें, तो आओ ना, एक घंटा तो ये तो पसार होगा आपका। दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये हमको नहीं जानता। घर में बैठे बोर होंगे, ताश खेलेंगे, किसी को फालतू में फोन करके खुद भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब। क्या कर रहा है, बैठा है क्या, चाय पिया क्या, नाश्ता क्या नाश्ता किया, इसमें फालतू समय गवा देंगे। दे डोंट नो हाउ टू किल द टाइम प्रोडक्टिवली। एनी छोड़िए, तो भगवान यहां कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। सिद्ध यतति सिद्धये शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। सिद्धि यानी वो कोई सिद्धि यानी जो कोलोकियल टर्म में जो हम सिद्धि बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर ली, पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली, वो हम उन सिद्धियों की बात नहीं करते। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जो बात आती है ना हनुमान चालीसा में, वो अष्ट सिद्धि की बात हम नहीं करते हैं। यहाँ सिद्धि यानी परमात्मा के स्वरूप के बारे में सही सही ज्ञान प्राप्त करना, तत्वबोध में यही बात हम सीख रहे थे, जीव जगत और जगदीश्वर का ऐक्य। बस इसके बारे में जितना भी हमें ज्ञान मिले, जहां से भी मिले, वो हमें एक्वायर करना है। अब ये सब हम तत्वबोध से सीख कर आए हैं, यहां भगवान कुछ नया नहीं कह रहे, लेकिन ये अध्यात्म का अध्ययन ऐसा है कि ये हीरे को तराशने की बात है। इफ यू टेक ए डायमंड, तो हीरे की बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, अलग अलग उसके पहलू होते हैं, आप एक एक पहलू से उस हीरे को तराशो, देखो उसको यहाँ से कैसा लगता है, यहाँ से कैसा लगता है, यहाँ से कैसा लगता है, यहाँ से, वो पूरा उसको अलग अलग नज़रिए से देखोगे तो फिर उसका पूरा पिक्चर आपके सामने आएगा। यानी ये अध्यात्म में भी हमको मालूम है जीव जगत और जगदीश्वर सब एक ही है, अभी कुछ जानने की कुछ नया कुछ जानने का भी बचा ही नहीं है तत्वबोध होने के बाद। एज सच तत्वबोध यदि हमारे में पूरा पूरा उतर जाए तो फिर आगे कुछ करने को देयर इज नथिंग लेफ्ट। हम ब्रह्मास्मि लेवल तक तो आ गए हम, और हम ब्रह्मास्मि से आगे तो कुछ है ही नहीं, आप ब्रह्म बन गए। लेकिन वो ब्रह्म की अनुभूति कैसे हो, ऐसे नहीं होती है ना खाली अम ब्रह्मास्मि बोलने से। तो ये जो चीजें हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे मन में उतरता है। आधा टका, पौना टका, पाव टका, एक टका, ऐसा धीरे धीरे अंदर घुसता है। इट टेक्स टाइम। सो एक बात मैं आपको दृढ़ता के साथ कह दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम वापस हमारे इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देयर इज लॉट ऑफ रिपीटेशन, वही बात बार बार आती है। रिपीटेशन इज ए मस्ट, रिपीट करना जरूरी है। आप रिपीट कर कर के ही सीखे हैं। जब भी केजी में गए थे तभी शिक्षक ने आपको क्या एक लिख के दिया था ना, एक अड़े एक, कितनी बार वो एक को घुटा था, इतना झाड़ा हो ऐसा उतनी बार उसको करते रहो। बस वही यहाँ कर, अभी हम अध्यात्म के केजी में हैं, तो जैसे वहाँ केजी में किया था पार्टी में, ऐसा यहाँ करो। अभी कॉपी बुक थे ना, अभी हमारे लेवल को वो पार्टी पेन से किया था, अभी जो नई जनरेशन उनको कॉपी बुक दिया गया था, तो कॉपी बुक लिखो A4 apple, A4 apple, A4 apple, कितनी बार किया है। बस तो वहाँ भी रिपीटेशन किया ही था ना, तो अभी यहाँ करो, बिकॉज देर यू आर इन दैट केजी, नाउ यू आर इन दिस केजी। रिपीटेशन इज अ मस्ट, करना ही पड़ेगा। सो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित एतति सिद्ध है। देखो मेरे से भी कभी सहस्त्र बोला जाता है, तो वो बहुत पुरानी ये है ना, सहस्रेशु, वी हैव टू बी केयरफुल। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित एतति सिद्ध है। और आ भी गया तो पहले तो चिपक के रहना चाहिए, खाली ऐसे ही जे राइड करके आ गए, एक चक्कर मार के देख ले क्या होता है। कोई कोई लोग आते हैं, हमारे सत्र में भी बहुत लोग ऐसे आके निकल गए हैं, जरा जो आ गए सूच है क्या, वो देख के चक्कर मार के निकल जाते हैं। बने रहना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या हमारे शास्त्रों ने भी बात करी है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है, लेकिन जानकार लोग, विप्रा यानी जानकार लोग, पंडित लोग अलग अलग प्रकार से उसको हमें बताते हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक साहित्य है उसमें भी अलग अलग आचार्यों ने इस बात को, अलग अलग इस विचार को अलग अलग तरीके से दोहराया है। क्या वेदांत के जो आश्चर्य सिद्धांत है वो आश्चर्यजनक ही हैं, और ये जो आत्मज्ञान प्राप्त करना ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इट बिकम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बोलेगा कि मैंने तो मैं कहीं फर्क पड़ता तो देखा तो नहीं, हम मैं तो भगवत गीता, कई कई लोग ऐसे हैं 5 साल 10 साल 15 साल से लगे हैं कि कोई फर्क नहीं, ये पहले पत्थर हो ना, कार्बिन पत्थर है, उसके ऊपर पानी डाला करो तो पानी बह जाएगा, वापस वो सूखा का सूखा, वापस पानी डालो थोड़ा दिखेगा गीला, वापस सूखा का सूखा, कुछ असर होता ही नहीं। ऐसे भी लोग, यू विल फाइंड पीपल कि जिनको भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ हैं, बट दैट्स इट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, भगवद गीता की किताब जो अलमारी में थी वहां से उठाकर आपने अपने दिमाग में डाल दी, यू जस्ट चेंज द प्लेस ऑफ स्टोरेज, नथिंग बियॉन्ड दैट। हमें यह नहीं करना है, भगवद गीता के भले 10 ही श्लोक हमें आए लेकिन इसके ऊपर हमारी अनुभूति होना जरूरी है। दूसरे अध्याय में जैसे मान लो कि भगवान ने बताया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यांतान तितिक्षा स्वभाव, तो तितिक्षा क्या है, जीवन में कभी भी कोई ऐसे प्रसंग आए तो तितिक्षा यानी कि उसको झेलने की हमारी वृत्ति कैसी है। वो एक श्लोक भी आत्मसात हो गया गुड इनफ, 700 श्लोक याद करने की, कंठस्थ करने की जरूरत, वो किताब हमें अलमारी से उठाकर दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, कभी मत करो। और उसमें डोंट ट्राई टू फील सेटिस्फाइड विद दैट। स्वामी चिन्मयानंद के पास एक व्यक्ति गया था, कहा कि इतने सारे उपनिषद, कुछ 10-12 उपनिषद का नाम उन्होंने बोल दिया, भगवद गीता, आई हैव गॉन थ्रू देम। तो चिन्मयानंद ने पूछा कि यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम, हाउ मेनी ऑफ देम हैव गॉन थ्रू यू। तुम तो उसमें से पसार हो गए, इसमें से कितना तुमसे पसार हुआ है, ले ले। सो ये मोक्षो में भूयात इति, साधन चतुष्टय में जो हमने बात करी थी, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मोक्षत्व, मुझे मोक्ष चाहिए, आत्मोन्नति। ये ज्योत हमेशा हमारे अंतकरण में जलती रहनी चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड। ये जो संसार है सामने है, जैसा है उसका हम अनुभव कर लेंगे, उसके मजे ले लेंगे, लेकिन दोबारा नहीं चाहिए, पुनः नको, एकदम बेटला जाऊ दे, मतलब पुनः नको, दोबारा नहीं चाहिए। ये मोक्षो में भूयात। और मैं आपसे कहता हूँ, अंतकरण से आप किसी से भी पूछोगे कि भैया ये दूसरा जन्म चाहिए क्या, ऑनेस्ट आंसर विल बी नो। बाकी ढकोसले करने वाले हैं कि हाँ मजा आए, क्या फर्क पड़ता है, आनंद आता है, वी आर एंजॉइंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट। लेकिन सच्चे मन से आउट ऑफ 100% ऑनेस्ट यदि आप किसी से पूछोगे कि भाई संसार दोबारा चाहिए, द आंसर विल बी नो। एक पत्रकार ने लता मंगेशकर से पूछा था कि मान लो कि इफ यू हैव अ चॉइस, और अगले जन्म में आप दोबारा लता मंगेशकर बनना पसंद करोगे, बोला कतई नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बी लता मंगेशकर अगेन, दिस इज वॉट इज हर स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। यानी लता मंगेशकर जैसे शख्सियत को भी वापस लता मंगेशकर नहीं होना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें यह साधना में बने रहना है, हमारा जो बौद्धिक स्तर है उसको हमें धीरे धीरे धीरे धीरे ऊंचा उठाना है। और फॉर्चुनेटली भगवान अभी इसमें से हमको एक सेटिस्फेक्शन लेकर आज विराम लेना है। भगवान ने कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, बराबर, ये भगवान का सर्टिफिकेट है, हम तो हैं उसमें, क्या उसका तो आनंद कि चलो भैया बाकी नहीं है तो कुछ नहीं, हम तो है उसमें, वी आर इन दैट स्पेशल क्लास। एक मियाँ एक मस्जिद के बाहर बैठ के रोज बांग मारता था, तो एक बार वो मुल्ला को, मस्जिद के मुल्ला को उसकी मस्ती करने की सूझी, तो उसने उसको जाके बोला कि अरे मियाँ तुम रोज बांग मारते हो, मैं तो अभी जन्नत में जाकर आया, अल्लाह से पूछ कर आया, और अल्लाह ने कहा कि उसने तुम्हारी इबादत कबूल नहीं की है। तो जो बांग मारने वाला मियाँ था उठ के नाचने लगा, अरे बोला मियाँ तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हुई है, बोला हाँ मुझे सुना मैंने, बराबर इबादत कबूल नहीं हुई है, ठीक है जाने दे, सुनता तो है। हमें भी वही सेटिस्फेक्शन लेना है कि बाकी के नहीं, हम तो यहां हैं। तो विद दिस सेटिस्फेक्शन, ये खुशी के साथ आज के सत्रों को हम विराम देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरि ही कर्ता, हरि ही कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को अपने विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले